چې دا ډیر شي نو نور خلق دا غي تابع شي نو اغي پاکلي کې انا فرمانی شروع کی د خپل سرکشه او د خپل سرمایه‌داري او د خپل عیاشه په وجه نورشتیا شي پاغي باندې حکم د عذاب او تباہی پیراول نو امر نه د کسر نه په معنا سره هم راضی کلام د عربو کې نو هغه معنا هم جوړیږي خدا معنا راجح نه ده لیکن نه ده چې امر نه د کسر نه په معنا راضی خو په هغه وخت کې چې هغه د امیرا یا مرو د باب نه وي امیرا یا مرو بروزن عالما یعلمو د باب نه وي او دلته خو امر نه ده امیر نه نه ده نگدی د کسر نه معنا راجح نه ده لکه تا تما وی چې مضمون خو جوړیږي خو لغت په لحاظ سره ده کثیر استعمال نه دے امر نه د کسر نه په معنا هغه چې امیر یا امرو نه وینو دا غي معنا کثرت راځي دریمه معنا دا ده چې امر نه مترفیها دا مخفف د مسقل په معنا ده امر نه په معنا ده خو تخفیف شوه دي حکمرانان کو مونږ سرکشان پاکلی کی د کلی مشری سرکشانو لورکو بچه مشرانی سرکشوی او فاسقانی نو عوام هم فاسقانی عوام خود مشرانو تابیوی نو رشتی آشی باغی بانی حکم نو دمرناها تدمیر او دیر حلا کری دی منگا دیرم حلا کری دی من القرون دا قومونونا دا نسلونونا رشت دا نوح علیہ السلام او کافی دا استارب پا گناہونو دا خپل بندگانو بنی خبر خبیرم بصیرم سوک چه ارادہ کئی دا موجودہ جوند دا موجودہ فیدے چه ما تا صرف دنیا کے فیدہ ملاو شوئے نظر باور کو آغا تا پدی دنیا کے آغا سے چه غوارو سوک چه ارادہ کئی العاجلتا دا دنیا نو زر باور کو دتا پا دنیا کی آغا سا چمنگ غالو او آغا چاہتا چی زمانگا ارادہ شوی خبیا با اگر زو دتا پارا جہنم چی داخلی کی با پاغی کی چی ناکار امی حال داغی چی آخرت نگواری یا صرف دنیا غالی مدحورا چی دے با شرل شوی او رتل شوی او سوک چه اراده کئی دا آخرت او کوشش کئی دا آخرت دا پارا کوشش دا آخرت کوشش دا آخرت ذکر یادهی چه اغا کوشش چه دا آخرت کے فیدہ مند ہی کنو نو کوشش نا مراد دے عمل او عمل کئی دا آخرت دا پارا عمل دا آخرت او دے مومن امین دا کسان چه دی وی باد دی کوششونا مشکورا مقبول ہو هر یو تا مدد کو مونگا دی سرهم او واولای او اغی سرهم نیکانو سرهم او دا بدانو سرهم من عطوائی ربک دا بخشش دا ربستانا او نده بخشش دا ربستا محضورا چه منکولی بش ممنوعا منکی نا دنیا کی نا منکی او کافر کی کافر لور کئی او مومن لا او آخرت کی خوا مومن لور کئی او گورا سرنگی فضیلت ورکر دے مونگا باز دارا پا بازو بانی او البت آخرت دیر لوئی دے پا درجو کی او دیر لوئی دے دا فضیلت پا لحاظ سر او مگر زبا دا اللہ سرا بل معبود کی بانی بیا مضمومن چناکارا وی حال ستا او مخزولا رسوا شوئے بھئی تا تمہیں مخ کی ہم بیان کرے دے چھ مخزول اغی کستا وئی چھ سوکو سر امداد کا ان کے موجود نئی دغز بے امداد اگرز دو نو قیامت کے بدل سر ایسو کے امداد نکی وَقَدْوَا رَبُّكَ أَلَّا نَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا فیصلہ کری دا ستا رب حکم کرے دیتا تھا وَقَدْوَا مَنَا وَأَمَرَا وَقَدْوَا رَبُّكَ وَأَمَرَا رَبُّكَ وَأَمَرَا رَبُّكَ وَأَلْزَمَ رَبُّكَ حُکم کرے دے ستا رب چې عبادت مکوي مگر دیو الله او د مور پلا سره احسان کوي او که اور شي ستا په خوا کې بډاوالي ته یو د دوارو نه یا دواړه مور پلا ر نه مو آیا د دوارو په دوارو ته اوفو اینه داسې خبره مکوا چې هغه په خپشي او مور ته د دوارو او آیا د دوارو ته خبره کریمه د عزت د عزت خبره کوا او وخت ته کوا مور پلا ر په مخ کې وزر د عجزه یعنی د هغه مخ کې تواضع کوا من الرحمت دا وجدو من یو دا محبتنا دا لالت دا پار عاجزینا او دا یر دا وجن امنا دا رحمت و دا من دا وجن و سر عاجزی کوا او او آیا چه اے ربا زمان رحمو که زمان پا مور پلار بانی ذکر چه دی زپا لیلے اما پا دی حال که چه ورکے اما کما ربانانی ما ترجمه وکړه زکا دا زکا می زکا ترجمه وکړه چې کاف د لام په معنا ده او کاف د تشبیه لپاره راځي کثیر الاستعمال ده د تشبیه لپاره خو کله کله د لام تعلیلیه په معنا هم راځي دی باندې تا ته مخکي حوالی ورکړي دي خو موقع محل ته ګوره چې کوم ذکر تشبیه نه جوړیږي د لام تعلیلیه معنا به واخلي او چې تشبیه جوړیږي نو التا اصل معنا خود دې تشبیه ده دلته تشبیه معنا نه جوړیږي لبا رب یاد دا دعا وته ذکر کوا چې ته پاله لوي ست رب خپويږي په هغه څه چې به نفسو مستاسو کې ده کتا سو نیکان یې نو الله پاک دې د رجوع کوونکو د پاره مخول کې او ورکه رشتہ دار ته دا حق او مسکین ته او مسافر ته ولا تبذر تبذيرا او بيزي مخرج كوا په بيزي خرج کول سره بيزي مخرج كوا په بيزي خرج کول سره تبذير دي ته وای چې مال په ناجائز کار کې خرج کی او اسراف دي ته وای چې په جائز کار کې خرج کې خود ضرورت نه زیات نو تبذير دي ناکار دي اسراف نه بشک بیزی امال خرچ کو ان کی دے شیطان رونا دی لیکن دے شیطان کار کے خرچ کئی او دے شیطان دے خپل رب نا شکر او کرا مخرا اگر دے دینا پا طلب دے رحمت دے رب خپل کے چہتے امید دے رحمت ساتے نوایا دیتا خبر آسانا مطلب اسے دے کستان دا مسکینان سواری او ته مخ آړی ذکر چې تاسو سشته نه جوړ کی او دا امید دی چې ما باندې با الله رحم وکي او بیا به زه دې ته د سوار کولو قابل وګرځم نو په الحال دې ته نرم خبره وکا که سوار کولې نشي او مگر زوا لا سخل تړلې د مرای سره یعنی بخل مکوا او موږ دوا په پورا وګډول سره کی باندې ته ملامت وخت یې مان شتارب فراخی رزق هغه چاته چې اوغواړي او تنګي رزق هغه چا د پاره چې اوغواړي الله پاک دې په خپل بندګانو په حالات باندې خبر او بینا نپدی وجہ اغیتا معراج وئی. دا خو فرق دے دا اسراء او دا معراج پا مسکر. او دا اسراء ذکر پا قرآن کی شوے دے جدی سورت پا آغاز کی, او دا معراج ذکر او تفصیلات پا قرآن کی ندی بیان شوی بلکہ پا احادیث رسول کے بیان شوی دی. او تغلیباً کلا کلا بلکہ پا عرف عام کے, کلا کلا نہ پا عرف عام کے, ڈیٹول سفر تہم معراج ویلے کی گی. جس حصہ پس مکش ویدا او سے حصہ بیا برا پا آسمان انہوں کی شویدا. عرف عام کی ڈیٹول سفر تہم سفر دا معراج ہوئی, لیکن اصل کے خوپا منس کے فرق دے تو اغمی تا تا بیان کو کہ خبر دی ذہن کی کے دی. البتہ معراج تا یعنی عروج الی السماوات تا آسمانون تا دخطلو ذکر صراحتن نا بلکہ اشارتن سورہ نجم کی شوے دے خواغم اشارہ دا. لیکن تفصیلات پا احادیثوں کی تھی اور پدی باب کی حافظ ابن کثیر و تفسیر ابن کثیر کی لدی سبحان الذی اسرا دا آیت پا تفسیر کی دا پینزیش تو صحابہ کرامونا احادیث اور روایات جمع کری. اور بیائی فرمائی لی دی کہ فحدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون, دا حدیث دا اسراء چے دے دا معراج پدی بانی دا مسلمانان و اجماع دا کہ دا صحیح حدیث دا. او معنا او دا مضمون پا لحاظ سرا متواتر دے. ذکر چھے دا 25 صحابوں نخو یواز ابن کثیر جمع کری دی دا احادیث دا معراج پا تفسیر ابن کثیر کے دلی آیت دلان دے. او ابن عطیہ غرناطی پا تفسیر المحرر الوجیز کے, او امام قرطبی پا تفسیر قرطبی کے فرمائی لی دی کہ سبق الاسراء فی مصنفات الحدیث وروی عن الصحابة فی کل اقطار الاسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه وذکر النقاش ممن رواه 20 صحابیاً. وی دا معراج احادیث او دا اسراء حدیثنا دا حدیثوں پا کتابونو کے ثابت دی او دا صحابونا پا مختلف و اطراف و دا عالم اسلام کے دا نقل شوی دی. نو دا احادیث متواتر دی پدی جهت سره، او نقاش لکلی دی، نقاش نقل کلی دی د شلو صحابون دا احادیث. تعداد دا احادیثو پا دی باب کے اصل کے دیر دے، دا خودی اسے بطور مثال ذکر سوچ کوا. نجدینا معلوم شوا چه دا سفر دا اسراء و دا معراج احادیث متواتر و سرا ثابت دے، او دین انکار کول دلالت بینا دے، ذکر چی احادیث متواتر و انکار کول خود دلالتی دیو، حدیث نے انکار کول ام دلالتی. احادیث پدی باب کی موجود نہ ہوئے نو یوازی دی آیت ندا نثابتی گی جی رسول اللہ آسمانونو سفرم کرے ہو، ذکر چی آیت کی صرف دی اسراء ذکر دے او دا اغی سفر ذکر دے چی مسجد حرام نا مسجد اقصی پوری شوی، او دام لویا معجزہ دا پیغمبر دا چی دشفی پا لگا حصہ کی دا مکین بیت المقدس تلار شی، نو دا امستی لویا معجزہ. مگر آسمانونو دا سفر ذکر پا دی آیت کے ندے شوی، او سورت النجم کی اشارہ دا خود تصریح نشتا. نو که احادیث موجود نوے نبیاد دی عروج الی السماوات دا آسمانی سفر دا معراج نا چچا با انکار کوو، نو اغیط منگ با بیا گمراہ نشوئے دے، بشرتی چی دا مکینا بیت المقدس دا سفر قائل ہوئے، لیکن چاگا دا آیت نا ثابت. او کد دیم قائل نوے نبیا خود المنکر قرآن بو، لیکن احادیث متواتر و سر ثابت دے آسمانی سفر، اور سورہ النجم کے اشارات شوی دی، لہذا جدی سفر نہ انکار کو ان کے دا گمراہ دے، او ما انا علیہ و اصحابینا خارج دے، اہل سنت والجماعت نہ باہر. بات شو دا خبر کہ دا خود عقل نہ خلاف دے، نہ سنگے امنو، او دا خود دا سے اسباب پاغ وقت کی نوچ برت لے اور آت لے، اب یہاں پر لگ وقت نہ دا خبر کو ان کو تمنگا دو خبر ہی کہوں. اول خبر ادا کہوں کہ تا ایمان پا اللہ او دا اللہ پا رسول او پا قرآن روڑے دے او کنا دے، نکا اللہ دا اللہ پا کتاب پا قرآن لا ایمان نہیں روڑی او دیتا دا اللہ رشتی نے کتاب نوئی، نبیا خو کا حغد معراج نہ انکار کئی، نو پدی بانی منتبا تعجب او حیرت نرازی، او منگے پا حقی بانی مناول ام نشوبات تر سوچ اغا ایمان پا قرآن روڑی نئی، او منگ بدا طولونا اول اغتا منکر قرآن و منکر رسول تا اول بوتا دا معراج دا منلو دعوتم نورکو، او اغا مبلغ با قمق المبلغی ساده بای چه اغا منکر قرآن اور منکر رسول تا اول دعوت ورکئی چتپ معراج بنی ایمان روڑا ندا مبلغ با عاجز سادہ و کمقت مقابلہ کی بخود آگتو کی شروع کی او آیت خواغ منی نا او رسول ام نہ منی چتوتا حادیث پیش کی بلکہ دا اغتا دا تبلیغ بکئی اول دا توحید او دا رسالت اغا اللہ امنی دا اللہ توحید بنی یقینو کی پا قرآن بنی یقینو کی پا رسول اللہ بنی یقینو مچدائی امنل دا زرنا نور پسیو دیا و تا نوری خبری دا اسلام کئی نبیا بغد معراج خبر اب ام منی کس وقت کتاب تو احادیث پیش کروں گی اور احادیث کو موجود دی زکا کہ دیر مغیبات دی کہ زمنگ پہ عقل کے ناراضی زمنگ دستر گدروان دی نہ دی او زمون عقل و تحیران دے مگر مون منلی دی داغین بغیر مون مومنان پاتے کی دے نشو جنت حق دے دوزخ حق دے اللہ موجود دے واحد دے او دا اللہ دا قدرت او دا دلائل منگا روزانہ گورو ہر زے کی گورو خپل بدن کی ہم گورو چار چاپیر دلائل پرات دی لیکن اللہ منگ لید لینا دے اللہ با آخرت کے مومنان دیدار کئی مگر دا حغد توحید دلائل منگا چار چاپیر گورو دیر مغیبات دی کہ زمون یقین پا اللہ و پا رسول چے راشی نو اغب منو اور چپا اللہ و رسول یقین دا چاہ نئی نو اغب ہم نمانی اور تب آغا تا تبلیغم اول نکے داغی خبرو نداکار دا سفر دا معراج خلاف عادت خودے مگر خلاف عقل نہ دے سوچ کوئے خلاف عادت خو یقیناً دے عادتاً خدا سے نہ کی اور معجزہ وہی دیتا چھ خلاف عادتی خارق العادتی اسباب دلان یوکار نشی کے دے واغ اوشی مگر خلاف عقل نہ دے ذکر چھ کم عقل چھ منی چھ اللہ ہر سے کولشی نو آغا عقل با لازمان دا منی چی اللہ پاک خپل پیغمبر بوتلے ہو ہاں دا سی تعبیر کولے شی چی دا محیر العقول واقع خدا مگر خلاف عقل ملتا دا سی واقع دا چی عقلنا و تحیرانی گی ہر معجزہ و کرامت کے انسان یہ عقل حیرانی مگر خلاف عقل دیتا ہوئی کہ عقل مجوز نہیں عقل و ممتنع ہوئی او اغد ممکنات کی دا سرا رو شامل نہیں وہ عقل بھی آغا نشی من دے لیکن چاہ ممتنع ہوئی تاکہ امتناع عقلی ہوئی عقلا ممتنی بھی ندا ممتنی عقلا نہ دے ہاں محیر العقول دے او عقل و تحیرانی کی او خلاف عادت دے موافق عادت نہ دے عادت الہیہ عادت خداوندی دا نہ دے کہ کسان آسمان تخیجی کو زی کولشی خوادت ادانت اسباب دلان دی سوک برزی و کزی گی خوا بغیر دا اسباب و نخیجول کزول دا اللہ پاک عادت نده. سنگه چه دا اللہ پاک دا عادت نده چه دا امسا پا گزار بانی دریاب ادرهی، دا عادت عاما نده. کنی خلقو با گزارونا کولا دریاب با ادره دو، عادت الهیه دا نده. عام طور اللہ دا سه نکهی، لیکن خلاف دا عادتنا چه پا عصوائی موسیٰ پا گزار کانینا چه نی روانی شوی پا عصوائی موسیٰ بانی دریاب ادرے دن کانینا اوخا پیدا شوا، نو خلاف دا عادتنا اللہ پاک خپل پیغمبر دشمی پا لگا حصہ کی آسمانونو تبو تو بیا راوستو. اگر چې الله عادت دانه دی، عام طور خلق بره داسې نه خیږي که هغه ته ډېر نږدې وي او ډېرې خوښ وي، خو اراده وکړله نو دا یو خي، دې ته معجزه وایي چې خلاف عادت دی. کوم کار چې د اسبابو د لاندې وشي او دا اسباب و دا لاند خلق اغا کولشی، اغیتا معجزه نوی چه بغیر دا اسباب و نوشی اغیتا معجزه وی، دا دماغی که نوی. دا دلائل چه ما سے بیان کر دا دا مومن دا پارا دی، دا غیر مومن دا پارا ندی. غیر مومن تا با اول دا معجزی دا منلو دعوت نور کو، اول بوتا نماز دعوتم نورکو، اول بوتا دعوت دا معجزات ونی دا ایمانم نورکو چه معجزه امنا. آغی تب اول دعوت ورکو دا ایمان باللہ و ایمان بالرسول و ایمان بالکتب. نوچه اللہ توحید و رسول رسالت امنی او قرآن تا دا اللہ کتاب وائی، نو بیا به ورته د قرآن او حدیث نه پیش کوو چې قرآن کې دا ویلی دي او حدیث کې دا ویلی دي، او ایمانا نو بیا به منی، بیا به وسل سبا څه دومره د بحث به ضرورت نه پیښي. دا ما چې څه دلایل بیان کړل یا ټولو مفسرینو بیان کړي دي، دا د اهل ایمان د پاره دي چې اهل ایمان کې بعضې گمراه فرقې چېرته پیدا شوي دي چې هغوی د معجزې د دې معجزې د معراج نه انکار کړی دی، نو د هغې او دعوه د ایمان هم کوي. ورنه غیر مؤمن دپاره خو د بخاري احادیث حجت نه دي. دا خبره دماغ کې کښېنه. دویمه دا ده چې نن زمانه کې خو داسې نظایر مخې ته راغلل چه ده معراج دا معجزات دماغو تا اس دلی پا آسان رازی، که دماغو تا نرازی اومی منو اس پا آسان رازی، او یقین دا سلی پا دی قرآن و حدیث خم مضبوطی گی دا معجزی پا دی حدیث. چه انسان دا سے آلات ایجاد کرن چه سپوگمه تا او خطو را رہے خلا کی گرزی اولا، مزید تحقیقات شروع دی او دا آواز نا تیز رفتار جازونا ایجاد شو او نور راکتونا وغیرہ، او دا انسانی تجربی او دا انسانی عقل او دا انسانی دانش دا انسانی علم و دانش نتیجہ دا چی دا طول عطا خداوندی دا چی انسان هم اللہ پیدا کرے دے، عقل و دانش هم اللہ ور کرے دے، او د تجربه دا صلاحیت هم بکې الله پیدا کړې دي ارسل الله خود او هغه دا سي ایجادات وکړ چې دا سي زه ته دي چلته نه اکسیجن وی او نه بل څه شي وی هوا هم نه او انتظامات کړی دي اکسیجن د ځان سره وګړي او دا سي آلات ایجاد کړل دا سي ټکنالوژي راوتل دا سي فن او مهارت راوتو چې د زمکه نه په خلا کې خلایي جهازونه کنټرول کړي او هدایات ور کړي جدا او کې او دا او کې د دې ځای نه کنټرول کړي د زمکه نور قسمه قسم نو سائنس چې څومره ترقی کړي نو دومره با پدې الله د توحید دلائل به مخله راځي او دا معجزات چې خلق نه مني د دې معجزات او نظائر به مخله راځي لفظ نظائرو می استعمال کړی دی لکه چې د معجزات خو اسبابو نه بغیر کیږي او دا چې کوم نظائر ښکارا کیږي دا خود اسبابو د لاندې دي د لپاره خو اسباب دي او نذیر خو شو کوي نو دې کې شک نشتا چې رسول الله د مکې نه تلل او دغه شپه چې په کومه شپه باندې معراج لتلې ده د ام هانی په کور کې اودو چې دای د ابو طالب لور وا او د حضرت علی خور وا د دې ځای نه پاسو لشو او کعبی او بیت الله خواته راوست زمزم په ابو باندې زړه مبارک اوینځو څنګه اوینځو دا معجزه ده اوینځو زما ستا په شان وینځل خو نه دي چې زه تپوس وکم چې څنګه لیکن څنګه تپوس اړو روانه ده دا ایمان بالغیب خبرې آیا لوخه د علم و حکمت نه ډکو او پسینہ مبارک ہوا چولے شو نا علم پا غسینہ کے مخ کے نام دیرو معرفت دا اللہ ہم مخ کے نا دیرو ایمان ہم مخ کے نا ہو ہم مزید اضافہ ہو شو پا علم کے پا معرفت کے پا ایمان کے او یو اسورلی را وستے شو او جبریل و سرو چدا غیتا براق وائی براق دا برق نہ دے برق بریخنا تو ہوئی بریخنا دیر تیز رفتاری برق دی بجلی تو ہوئی اور بجلی دیر تیز رفتار آئی نزک و تا براق ہوئی او حغا منتہائی نظر پوری یو قدم ہوں نپاغی بنی رسول اللہ سور کرے شو اور بیت المقدس تپلق صاحب کے عرص سے رو چلیو میاش مزل ہو میاش نوم لا زیاد مزل ہو روخان ہو اللار کی دا موسیٰ علیہ السلام قبر خوا کی تیر شو او قبر کے اللہ پاک کشف اکو رٹو یہ معجزی بھی اور موسیٰ علیہ السلام پا قبر کے اولید چا اولار رے مز گئی اگر کہ مزونا دا مرگ نباد فرض ندی وابد ربکا حتی یاتی اکل یقین خدا مزا غیل خوند ور کئی ناغی ارواح تا خوند ور کئی نپدی حیات کے اولی دو پا مثالی جسم کے لفظ مثالی یاد لرا انورم دیر واقعات پہ لی دلی بیت المقدس تا ورسید مسجد اقصی تا نسورلی بار دیو اترلا والله عالم ترل سنگو ومخ کی ادرولا ذکر چه منخب آغا الفاظ استعمالو چکم حدیث کے راغلی دی ترجمہ با داغی کہ نور خدا دا غیب سے زنا اور بیت المقدس کے داخل شو اور صحیح تحقیق دا دے اول خسر درکات مزو کو تحیت المسجد اور بیا آسمان تو خود آسمانوں کے مختلف و آسمانوں کے مختلف پیغمبران سر ملاقات ہو عہدہ پیغمبران پر مثالی جسموں کے اخکارش گنجے روحوں نے کوئی بجنت کی دی اور جسموں نے پخپل و قبروں کی دی چکمزے کی دی کوئی مثالی اجسام آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام جدی مشاہیر و پیغمبران و ذکر احادیثوں کے راغل دے ترتیب دا آسمانوں کے اختلاف روایات دے خواغ دمرا اہم مسئلہ نہ دا خبر دمرا ازدکا چ مختلف آسمانوں کے مختلف پیغمبران اولی دل اور سلام اشو سلام کلام اشو او بیا مر واغی بخیر مقدم کہو مرحبا مرحبا فرشتی ہوں سدرۃ المنتہا تا ارشد چدا یو ونا دا چدا ٹول نہ آخری ونا دا آسمانوں دا پاسا دا او ہغا رسول اللہ علی دا چی باغی کے پرک دے چراغاں دے او تیزا رنا دا اگر فرشتو رنا ہوا فرشتے ہوئے او بیت المعمور اولی دو چ اغا کعبہ دا فرشتو دا او وار پوار با پکی عبادت لراتلل ادمر دیرو چ نور لبیا چکم اول کی راغلے بیا جاگے وار نراتا دیروس تا بات مطلب دا چ فرشتے دیرے زیادے بھی بھائی اولی دو استر گوئے اولی دو رویخا وہ بے جا رہے ہیں دا طول منظر دا اولی دا او بیا جبریل پا منز کے نو اللہ سر براہ راست کلاموں کو بغیر دا واسطی نے خبر اکرے بیزا مزنا فرض شو اور نور بے ہدایات ورکری دجی خبر و پا دوران کے آیا دیدار دا اللہ شوے او یا نوے او یا نو ندا مسئلہ پا صحابوں کے اختلافیہ دا اکثر وئی چھے دسترگو دسر پسترگو لیدلے نو قیامت کی بیوی نہیں دسر پسترگو لیدلے نو بعض صحابہ وائی چھے نہ دیدار ام کرے ہو جو کشیوی بھی ہم اعتراض ناراضی دیکھا چھے موجزہ دا خو اختلافی مسئلہ دا نو حقن با اجماعی دا جو رہے تاکہ با قطعن و یقیناً یو خبر نہ کہے اگر کہ راجح دادا چھ دیدار پذر شوے دے اپا ظاہری سترگوئے رویت نو شوے لابا قیامت کی خو کلام شوے خو کہی دیشی جی دیداروں شوی ذکر چھ مسئلت اختلافیت بین الصحابت والتابعین اور احادیث جانبین تا خبونت دا خبر راجح اخکاری دا اغی صحابو او دا تابعینو شاگا پاک شریعت کی دی چی دیدار نو شوے خو خبر یا ورد لے بلا واسطہ اللہ اترا کلامو سنگا کلام کو سنگ چی دا اللہ دا شان مناسب چمنگ پا ماہیت نکو بیا پا جنت کی داخل شو او جنت کی سیاحت کو کچو کی دا جنت کی داخل دل دا قیامت دا رضی دا حسابنا بات چکم داخلہ دا اغا داخلہ ہو نوا دا خود معلومات دا پاروا دا سیاحت دا پاروا نبیا را ہوا تو کنی یوزل جنت تا سوک داخل شی پا قیامت کی نبیا نراؤز او دوزخ هم رسول الله ته خودلې شو او په دې دوزخ کې اجساد مثالیو سره کفار ډېر خلق خود چې د سترګو معلومات هم حاصل شي د وحي په ذریعه خو ته مخکینه معلومه وه چې جنت دی او دوزخ دی او پاکې دا دي او دا دي خو په سترګې ورته هم وښودل رسول الله لنريه من آياتنا دا طول آيات اوافس راغه نپا واپسه که بیا بیت المقدس مسجد اقصا تا راوسته شو جبریل و سرو او دلتا رات جراغه نو طول انبیاء پا اجساد و مثالیو کے موجودو نو اغیل امامته سر مزوکو رسول اللہ بانی خموز فرض ہو جندے ہو او آغی بانی خموزون فرض نہ ہو و آغی راسی موزون خوند ورکو لذت دا پارے ہو کر جس میں مثالی سر حافظ وی ابن کثیر چی صحیح تحقیق دا دے او آغا دیر محدث دے دا آغا پا تحقیق زمان اعتماد دے او آغا روایات نقل کری چ انبیاء ولای امامتی د کوزیدون بعد ورکړي ده د خطونه مخکې نه ده ورکړي خطونه مخکې صرف دو رکعاته مذکر مگر بعض روایاتو نه دا معلومیږي چې د خطونه مخکې امامتی ورکړي ده او بیا خطله کې دې چې دا څه شي وي روایت دو قسم دي خو ابن کثیر دې له ترجیح ورکړي ده موږ هم دې له ترجیح ورکړو خو په مسله خو اثر نه پریوزي در رسول اللہ شان دے کہ مخ امامتی ورکڑی ہوئی کہ واپس ہے کیوں ورکڑی اور آج یہ حدا دے کہ واپس ہے کیوں ورکڑی اب یا مکے تا ورس دا ٹول دے شپی پہ لگا حصہ کی شوی دا پتا مونگ تا نشتا چھ مونگ اتا تا پا منٹونو پا گنٹو عصابوں کو دا منٹونو دا گنٹو پا عصاب اتا تک پویولے نشت خود چیسا خبر قرآن و حدیث کی راضی دی آغا بیدہ کئے لگا حصہ و دش پی دیر نو و دا سمر و واللہ آلہ او دی لگا حصہ کی دا عظیم سفر اسو سنگا اسو واللہ علا کل شیئن قدیر واللہ علا کل شیئن قدیر ایمان بالغیب روا عقل حیران دے چی سنگا اوسو کو عقل دیتا ممتنی نوئی لیکن چی فیل دا رسول اللہ ندے فیل دا بندہ ندے فیل دا اللہ دے او چا اللہ نمانی ندا خبری بم نمانی بیاتا تا بدا خبری بیانی گی امنا ترسو چتا اللہ منلے نہیں او چا اللہ منی نو الله خو هر څه کولی شي. والله على كل شيء قدير. طي الزمان اور طي المكان. کلا وخرا غن کی او کلا زمکرا غن رکی. ولګ وخت دې کاروش پاتې شو. هغه قصه چې بعض واعظان په وازونو کې بیانوي او د معراج نامې کتابونه راوتی دي او پاکې لیکلي دي. معراج نامه فلانی لیکلي دي او فلانی غنی معراج نامې لیکلي دي. کومه معراج نامه چې په بخاري کې لیکلې ده د هغې نه اخوا دېخوا کېږم. ہاں بعض خبرې به په نورو کتابونو د احادیثو کې وي راغم منا په صحیح احادیثو کې چې کوم معراج نامه ده ام اقبن بس کوه ځان نه بخی مخی جوه نو دی بګې ځان نه معراج نامې لیکلي. ما خو معراج نامه بیان کړه خدا په بخاری کې لیکلې ده. روایي چې دا شپه الله اوږده کړې وه او دومره یې اوږده کړې وه چې یو سړي ښځې ته ووایي چې ډوډۍ په حق را او ته زر کټوی باندې که زه ځم د میه نیسم راوړم. نو هغه کټوی باندې کړې وه او دا مئی نیولو لپاره لاړ. هلته مئی تېر کړو یا غاړې ته وغورځو هلته چا اوچت کو او بیا هلته واده وکړو یا دې اولاد. دا ټول بکواس ما ته یاد نه دی او دومره وخت هم نشته چې زه ورته یاد کوم. هغه یاد کوم که قرآن زده کوم. دا ټول معراج نامې د کوم ځای نه ولولم؟ دا افسانه جوړه کړې ده. دا یې د ځانه جوړه کړې ده. روایت ضعیف دی غلط دی. اے بودیا دا خبر مہ کہو کہ کم شوی دی آغا لگ دی دا سا معمولی کار دے. رسول اللہ شان دیتا محتاج دے شکاوم آغا وات سم روا دا آغا لگا حصہ کی کار شروع. کپا آغا موسم کی دولت گھنٹے شکاوا نا دولت گھنٹی ہوا اور کپا آغا موسم کی لس گھنٹے شکاوا نا دا لسو گھنٹو بوا. هغې نه خبر نه یو چې په دغه موسم کې دا شپه د دولس ګنټو وه او که د لسو وه خو د هر څه چې وه خو دغسې به وه څنګه چې مونږ باندې شپې ورځې تېرېږي. اکثر وایي چې رجب په میاشت کې معراج شوی دی. اگر چې اتفاق نه دی نو په هغه رجب کې چې کومې د شپې څومره وي دومره به وي. شپې کله ودي کله لنډېږي. د شپې د اوږدولو ذکر نشته په حادیثو صحیحو کې. روایاتو ضعیفو کې شته دی. دا مې نه دي ویلي چې نشته. شته دا قصه شته. داسې نورې هم ډېرې قصې شته خو په ضعیفو روایاتو کې دي. د ضعیف روایاتو کې تیسه کې هسه دسه کار اگر خو هغه کسان به وایي چې هغې ناشنا نه ناشنا خبره وکړي چې خلق وایي ډېر لوی ملا دی داسې ناشنا خبره یې وکړه. نو هغه خو څو خبره حق واضح کول نه دي خو واعظ دی خلق خوشحاله وي لکه په دروغ یې خوشحاله کوه که په ښه یې خوشحاله کوه. دا خو په ځای پرېږده. ته خو قرآن و حدیث ازده کړه چې حقیقت معلوم دی. باقی په دې منځ کې تفصیلات و جزیات تھی پس ہی احادیثوں کے اغا احادیثوں کے اگورا کو پورا لنڈا خلاصہ دا دا دا معراج دیتا وہی سفر دا معراج اور باقی جزیات تفصیلات ہو احادیثوں کے لیے کہ کم صحیح حدیث کے ثابت ہی نہ بمانی دا سفر دا دا جسمانی دے او کا روحانی دے او په ویخه دی او که د خوب کې دی. جمهور اهل سنت والجماعت بلکه تقریبا اجماع اهل سنت والجماعت بدی خبر شوه چې دا سفر په بیداره کې په ویخه شوه او په خوب کې نه و. خوب کې رسول الله یو سفر کړی دی، هغه په بل یو حدیث کې راغلی دی، او هغه حدیث هم په بخاری کې دی او صحیح حدیث دی. هغه رسول الله خوب لیدلی و او خوب کې فرشتې راغلې وې او ګرځولی و، او ډېر عجیب او غریب واقعات یې هغه خوب کې ورته ښودلي وو. هغه هم رښتیا و، ځکه چې خوب د پیغمبر رښتینی دی. او دا هغه نه دی، هغه بل دا په بیداره کې بوتلی او ویښه یې بوتل، خوب نه و. او دا جسمانی و، دا نه چې جسم مبارک کې دلته موجود و، او روح مبارک کې بره ګرځېده او سفر یې کوو. او د څه وخت دپاره روح چې دی د جسم نه جدا شوی و، او جسمی اطهر یې هم دلته و. نه داسې نه وه جسم سره تللی بوتلی و، څنګه چې یو سړی جسمانی در پاسي یو ځای نه بل ځای تر څو چې واپس راغلی نه و، نو بستر مبارک یې خالي و. څنګه سړی چې لاړ شي نو هغه بستره خالي وي، بس بستر مبارک یې خالي و. خو ډېر زر لاړ او زر راغی، نو په دې مل کې که هر څومره وخت چې و هغه بستر خالي و، جسم مبارک سفر. او دلیل پر دې باندې احادیث دي او آیات. یو خدا چې سبحان الذی ویلی دی، او سبحان کلمه د تعجب ده، او تعجب خلق په هغه کار کوي چې هغه ناشنا وي، او خوب لیدل ناشنا نه وي، نو معلوم شو چې دا جسمانی وي. بیا اسرا وی او اسراء چې دی هغه سفر ته وایي چې جسمانی سفر وي، روحانی سفر ته اسراء نه وایي. لکه موسی علیہ السلام ته ویلي وو چې اسری بی عبادی لیلا، لوط علیہ السلام ته ویلي وو فاسری بی اهلک بقطع من اللیل، دواړو کې اسری دی، دغه اسراء. نو دا جسمانی طور سره بنی اسرائیل دې ځای نه بوځه، دا یوازې خوب لیدو ته هم نه وایي، یا روحاني هغې ته هم نه وایي. دریم بعبده دی، او عبد یوازې روح ته نه وایي، جسم او روح دواړو ته وایي. نو جسم او روح دواړو سره تللی وو، ځکه چې عبده ورته ویلي، بې روح عبده نه دي ویلي چې دا خپل بنده روح بوتلی و، بلکه بی عبدی ہی ویلی دی. او عبد خود جسم و روح دارو تا ہوئی، مجموعی تا ہوئی. او بل دا حدیث متواترہ پاتشو دا ام المومنین عائشہ صدیقہ حدیث، چه عائشه پر روایت کے راغلی دی چه ما فقط تو جسد رسول اللہ ولیکن اللہ اسرا بروحه، چه ما دا رسول اللہ جسم مبارک مغنا غائب شوئے نو، اللہ دا دی پیغمبر روح بوتلے اوبرا. دا قول دا عائشه سندن ثابت نه دی، عائشه دا خبره نه ده کړی، هغې ته نسبت غلط دی په کتابونو کې. علامه زرقانی شرح المواهب اللدنیه کې لکھی چه حدیثها لیس بثابت عنها لما فیه من العلت القادحة وفی سنده من الانقطاع وراو مجهول. دا روایت ام المومنین نا ثابت ندا ندے ام المومنین دا خبر ندا کرے ثابت ندا غلط منصوب دور تھا ذکر چی سند کے انقطاع دا اور راوی پکے مجہول دے ندا. بخاری مسلم نے صحیح احادیث و مقابلہ کے سنگا حجت کر لوں نہ ضعیف حدیث تھے ثابت نہ عائشہ نہ ندی ویلی بلا دادا چھ درایت پہ لحاظ و گورا مضمون پہ لحاظ ہم ثابت نہ دے. عائشہ وہی کہ ما رسول اللہ دخل زان نہ غائب شوے نہ ہو جسد موجود ازما پخوا کی ما فقط تو اور جی وقت عائشہ رو رسول اللہ تواد شوے نو معراج خب ہجرت بدوری مکی کی شوے دے اور دا عائشہ سر دا رسول اللہ وادو اور دا عائشہ رخصتی پا مدینہ کی شوے دا دا سنگا ہوئی چا ما فقط تو دھچا دروغ جو کری دی واغت منصوبہ کری دا پار دے چا عائشہ تا خبر منصوبہ کو چا معراج دا خبر شک منش دا ثابت نظر ام المومنین دا ندی ہوئی حضرت معاویت ام دا یو قول منصوب دے اغم ثابت نظر اور بل طرف تھا خصائص الکبرا دا جلال الدین سیوطی کی دا امہانی روایت دے الخصائص الکبرا لسیوطی امہانی وہی کہ بات رسول اللہ لیلۃ اسری بہ فی بیتی ففقد من اللیل فامتنع منی النوم مخافت ان یکون عرض له بعض قریش فقال رسول اللہ ان جبرائیل اتانی فاخذ بیدی فاخرجنی الى آخر الحدیث. الخصائص الکبریٰ سیوطی کی دا حدیث تو مہانے دے کہ دا معراج کم اشپر رسول اللہ کے اسما سفر د معراج اور اسراء کرے ہو نہ پدم اشپا زما پکور کے اڈو منگ دش پہ چکتل نہ بستر مبارک کے خالی پروت ہو بیا نہ متحش ہو بستر کے دش پہ عائشہ تو خدا منسوب دے گا نا کہ بستر خالی شب ہے نہ ہو اور داوئی بستر خالی ہو بیا نہ متحش ہو اگر خبر غلط ہے عائشہ نہ کرے نسبت عائشہ تو غلط دے عائشہ غلط خبر نہ کرے تا نسبت وہ تو غلط دے ثابت نہ دے اودل تو وہی چی دش پہ بیا نہ مجھے وہی زمانہ خوب و تختیق دا یار آواز کہ قریش کے رسول اللہ دشمنان نچتا چک قریشی دشمن و تبلار کے مخام اخشوئی اور تکلیف رسول ہے لیکن چھے تشریف فرمان ہے بستر خالی پدی ملکی رسول اللہ راغ ہے اخو لگ وقت لے ہوگا نو اوی وی چیزو ما تا جبریل راغ لے ہو اور لاسی انی وو اور زیب میرے کورا ہو اس طب اب یہ آگا واقعہ وہ سے جتا تا بیان کر نو دیکھ خود تصریح آ چھے بستر خالی ہو کہ خوب ہوئے نہ خوب کے مسلے پہ بستر پروتی اگر روحانی سفر ہوئے پہ بیدارے کی نم جسم دل تخبل بستر پروتی اور امی ہانی وئی کہ ففقد من اللیل جسد مبارک من بیا نموتو خضر راغ ہے وی جبریل بوتلیا موسر آغلا نمون مطمئن شو سبحان اللذی اسرا بی عبده پاک دے اغا اللہ پاک دے شریکانو نا چھ بوتلے وخپل بندہ پلگا حصہ دشپے کے دا مسجد حرام نا اغی مسجد تا چھ لرے دے دا مسجد حرام نا لرے دے شام کے دے اللذی اغا مسجد چھ برکت برکتو نا نازل کری دی مونگا چاپیرا دا اغی مسجد نا بیت المقدس نا چار چاپیرا شام دے پا شام کے دیر برکات دی دینی او دنیاوی دوارا کہ دلی تفصیلات تاتا پا نور و مقاماتو کی شوی دی دلتا اعادی او تکرار تا حاجت نشتا چو او خیو مونگا دی پیغمبر بندہ خپل تا بازی دا نخو خپل ما نخی زمان دا قدرت خودیر زلی زلی وی خو یا نوری میو تا خودل غختلو چلا یقین خزیات شی و علم زیاد شی معلومات دیر شی او لک سیلو کی پیغمبران سر ملاقاتو کی او جنت اوی نیو اللہ سر براہ راست خبری او کی او دا یقین نور مضبوط شی لنوریہ من آیاتنا بے شک دا اللہ او ردن کے دے او لیدن کے دے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا لدينا مخکنی آیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت ثابتول دا پارا او دا اللہ دا توحید دا ثابتول دا پارا معجزہ دا معراج ذکر شوی وا کہ دا دلیل دا توحید ام دے چ اللہ ہر سکولی شی او دا دلیل دا دے پیغمبر دا رشتنوالی ام دے چ دا معجزہ دا داغی معجزہ وا اس ور پسی آیت کی بیانئی چ دا پیغمبر چکم توحید بیانئی دا توحید پا تورات کی ہم لکھلے ہو او دا موسیٰ علیہ السلام ہم بیان کرے ہو نو دا موسیٰ علیہ السلام امت خو بنی اسرائیلو نو پکار وا چ دی دعوت دا دعوت خود ټولو نو اول بنی اسرائیل قبول کرے وے لیکن دی ټولو نو زیات مخالفت کئی نو دا یوازی جو دی قرآن خلاف ندی بلکہ دا توراتم خلاف او ورکڑے او موسیٰ علیہ السلام تا کتاب او گرزولے او منگا دا کتاب ہدایت دا بنی اسرائیل دا پارا جو منی سے سوا زمانہ وکیلا بلکارساز اللہ تتخذو بی اللہ تتخذو اے اولاد دا اغی کسانو چو منگا سوار کریو دا نوح علیہ السلام سر پا کشتے کی دا ٹول دا اغی اولاد دیکن دا نوح علیہ السلام دا زامنو بے شک دا نوح علیہ السلام وہ بندہ شکر گزار نو تاسو ہم شکر گزار سے تاسو دا اغی پیغمبر اولاد یہ چی اغا دا اللہ پاک شکر گزار بندہ ہو عبادت گزار بندہ ہو نو تاسو دا اغی اولاد یہ نو تاسو ہم دا اللہ شکر ادا کوئے او شکر دا اللہ ادا کی گی پا عبادت دا اللہ سر او تاسو دا غیر اللہ عبادت کوئے نو تاسو غٹ ناشکر یہی او دا خپل نکو نوح علیہ السلام دے طریق ہم خلاف ہے اور موسیٰ علیہ السلام دے طریق ہم خلاف ہے. وقدینا الی بنی اسرائیل او ما حکم لے گلے ہو بنی اسرائیل ہوتا فیصلہ میں لے گلے ہوا بنی اسرائیل ہوتا پا کتاب داغی کی چھ تورات دے چھ فساد بکوئے تاسو پزمکا کی دوزلہ شرک بکوئے او ظلم و نافرمانی بکوئے او البتہ سرکشی بکوئے تاسو لویا سرکشی نسو وقت کی چراشی ہم بنے نیٹا دے دو وعدو نمون با مسلط کو پتا سو بنے باسنا مانا سلطنا مسلط بکو پتا سو باندے غالب بکو پتا سو باندے ابلے گو پتا سو باندے خپل بندگان خپل بندگان پدی مانا نہ چہغد اللہ نیکان بندگان بھائی خو کافر حمد اللہ بندہ دے خو نافرمان بندہ دے اولی باس شدید چہ خاوندان دا سخت جنگ بھائی نفجاسو خلال الدیار دیبا گرزی پا مجد کورون رستا سکے توافو و دارو وسط الدار فجاسو مانا را توافو توافو و دارو خلال الدیار وسط الدیار گرزی با دی پا مجد کورون رستا سکے مجھے سری کور پا مل کسو گرزی خو مطلب ادا دے چھے پارس بانے لیا گا قبضہ اس وقت نا پا ملک بقابس وکان وعدم مفولا او دا دا وعدہ چھے پورا کولے بش بیا برا اگر زومنگا تاسو لرا الکررتا علیہم غلبا پا غیبان دے باغ مخت دشمنانو باندې او ستاسو دولت او حکومت به بیا قائم شي او مدد به وکړو مونږ تاسو سره په مالونو سره او په زامنو سره او به ګرځو مونږ تاسو بیا اکثر زیات نفیرا په ډله کې نفیرا مانا عددا ستاسو آبادی بم زیاد شی و افراد بم دیر شی و شمیر بم زیاد شی دوبارہ با ستاسو بانی خو اخراش او احسان بدر بانی اکو او دامیم در تغییلی او چی کتاسو نیکی کوئی نو نیکی با کوئی دخپل و زانون دفارا اللہ پاک تا آجت مشتا او کبد کوئی نو با زان دفارا کوئی اور پس پا اغا وقت کی چراشی دویما نیتا وعدہ کرے وگنا چھ دوزل با فساد کوئی او سرکشی کوئی او دوزل با عذاب رازی او پا منز کے و پتا سو بنی احساناتم کوم دو چراشی رشتنے وعدہ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ دَفَارَ دَدِي چه غمجن کی دا دشمنان ستاسو مخونا يَسُوءُ مانا دلتا لِتَحْزُنَ وُجُوهَكُمْ معالم التنزیل وی لِتَحْزُنَ وُجُوهَكُمْ لِتَحْزَنَ وُجُوهُكُمْ لِتَحْزَنَ وُجُوهُكُمْ معالم التنزیل چه غمجن شی مخونه استاسو معنا دا دا چه ذلیل او خوار شه او چه داخل شی اغوی زمین ذلی دشمنان و تراجی ده چه کم پا دویم ذل پا دی حمله کرده ده مسجد تا بیت المقدس مراد ده دی مسجد خو مسجد اقصاو کنه سنگا چه داخل شویو دشمنان استاسو پا اول ذل یعنی ضروری نده چه دا دویم ذل دشمنان او مخکنی دشمنان یوی خود زمیر راجی کئی جدی دشمنان ہوتا ناول زل بل دشمنان ہو اپا دیم زل بنے بل دشمنان ہو او دیدہ پارا چے تبا کی دی ہر غشے چے غالب شی پاغی بنے تطویرہ پا تبا کو لسا او نزدیدے چے رب ستاسو رحم ہو کی بیا پا تاسو بنے د دین زل د تباہ نه بعد وکړه وګرځدای سرکشه تا نو موږ به هم را وګرځو وګرځو خپل عذاب ورکولو ته او دا خلاصه د دنیا عذابونه دي وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا او موږ مقرر کړی دی جهنم کافر او د پاره جیل خانہ حسویرہ قید خانہ حسویرہ دا حسر نہ دے حسر وی حبستا حبسن بندول نو پکم دے کہ جسوک بندولی شی و محبوس ساتلی شی آگے تا جیل خانہ ہوئی حسویرہ جیل خانہ کتاب نہ مراد تورات دے وقد وینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب سلد قد وینا الى دا نماز آغی مطابق ترجمہ اکرلا چی فیصلہ لے گلے و من بنی اسرائیل تا پا کتاب کے نو کتاب کے فیصلہ لے گلو مطلب دا چی کتاب کے مدہ فیصلہ لکلے و او بنی اسرائیل دا کتاب تورات لستے ہو ناغی تی خبر شوی کہ دو ظلب فساد کوئی او دو ظلب عذاب را دی خود اول فساد نباد چکم عذاب راشی آغین سمودہ پس پا بیا پتاسو اللہ احسان کئی نبیا بستاسو غلبہ و حکومت قائم ہی گی او پا ترقے کی بھئے خوچ بیا فساد پا دیم زن اکے نبیا با دیم عذاب رش نو قرآن کریم خوچوں کی دا تاریخ کتاب نہ دے نو آغا نمونے روان غسل چاول زل کم یو دشمن پتاسو راغلے و دیم زل سوک راغلے ذکر چدا تفصیلات ضروری نو گرلی منتد آیتن و مطلب مجمل معلوم شو اور اگر مجمل معلوم معلومات و منگل کافی دی عبرت نہ پارا کہ بنی اسرائیل و فساد کو نو اللہ پہ یو ظالم مسلط کو نو پکوروں میں قبضہ ہوگا بیائی لگ اصلاح دزان کولا نو اللہ داغین آزاد کرل اور غلبہ ور کرل بیائی فساد اور سرکشی شروع کرا نو بلی اور ظالمی پر مسلط کو نو آغی چسم خدرات لل نو ٹولی والا تباہ و برباد کر اور مسجد دی چ مسجد اقصاو آغی کم داخل شو آغیم تباہ کر او بیا وی کې دې شي چې الله بیا په دیم ځل پتا سو رحم وکي او بیا د مخ کې بشان ترقی ورکي خو کتا سو فساد کبیا را ګرځي هغه سے فساد او سرکشی کوي نو زبا دی عذاب ورکول دوباره را وګرځي او اراده به حکم نو بلیو دریم یو دریم ګره ظالم بدر بندرا ولو او ظالمان خطول دا اللہ بندگان دی او عادلان دا اللہ بندگان دی او ظالمان نافرمان بندگان دی او عادلان فرما بردار بندگان نمونت بیانی چه تاسولم یم کتاب ور کرده چه اغا قرآن ده دیکم دقا بیلی شوی دی چه فساد کوئی نو عذاب بئی او چه فساد پریده نو رحم بکوما نو اغا عذاب او رحم با پدیم رازی چه ظالم با مسلط کو نو مسلمانانو تا نصیت دے اس دا کمو تا پتہ انہ لگی چی دا کم دشمنانو چی دیدی پا ملک قبضہ کرے و پا ولزل اپا دیمزل سوکو کدا پتہ انہ لگی مونگتا معلومہ نشی نو ام دا آیتنو پا مطلب بنی مونگا پوشیوی فهم قرآن تا سا نقصان نرس مقصد پورش خود ظالم نم معلوم نشو نم معلوم دے نشی کر تو ضروری ہے خوالا با نم آغستے ہوگا لیکن دا روایات نا و دا تاریخ نا معلومی گی کہ پا اول ذل پا دیبانی بخت نصر دا عراق بادشاہ مسلط شوئے ہو کیا آغا حد نزیاد ظالم او دا بنی اسرائیل دا آغنا نسبتاً خو خود دیل اللہ دا آغد دین دا غد ظالم پر ذریعہ سزا ورکولا نبخت نصر دا عراق بادشاہ پی مسلط شو او تاریخ کی دا آغی دا تباہی ذکر گئے کہ دیر زیاد تباہی جو کرد مسجد اقصائی روان کو او بنی اسرائیل دیر مر کرل چکم جندی پاتی شو اگا ٹول قید کرل او وطن تے بوتلل او التا بداغین خدمتونا مفتا غستل بس غلامان رویز پتور بے ساتل نو بیتنخواہ نوکران ملاو شو بیتنخواہ کارکنان ملاو شو لیکن کافی مدہ غصر او رستو دا ایران بادشاہ سائرس ایرانی سائرس ایرانی خسرو و تا اموی خود سائرس ایرانی پا نم مشہور دے آغا دا ایران حکمرانو او دا مذہب نے خبر نیو چے سا مذہب چو خو حکومت کی انصاف بکو عادلو ظلم دے نہ کہو دا مظلوم مرگرے ہو اور دیری خوبے وے پاگے کے عادل بادشاہ ہو آغا دے بن اسرائیل و بن رحم را دے کہ دمرا مدا اشوا او دا دے بخت نصر غلامان دی او دا ذلت ون تے رئی او وطن نہم بے وطن شوی دی دا آغا پا دا بن حملہ اکرا نو بخت نصر پا ملک قبضہ اکرا او بنی اسرائیل لے آزادی ور کرلا چیزے اخپل وطن تا او امداد وسرحمو کو او دی دوبارہ اخپل وطن بیت المقدس تا او دی شام و فلسطین تراغلل نو دوبارہ پہ ترقی زمانہ راغلا بیت المقدس ام دوبارہ آباد کو افراد ام دیر شو تعداد ام زیاد شو آبادی ام زیاد ہوا اور سم ادھے پورے دی بیا ٹھیک ٹھاک صحیح بیا یہ فساد شروع پمن کے سمو نکال تیر شوی جی لہذا کلینو خبر آگا نو آخر کار ستر عیسوی کے دا عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت ما اویا کال رستو دا رومی بادشاہ پہ حملہ اکڑا نو آغا دا بخت نصر نم زیادہ تباییو کرلا روایاتوں کے راضی تاریخ کی ایک لاکھ 35,000 کسان دے رومی بادشاہ پر دیمزل وجلی یو لکو دری دیزنا او دا خو تاریخی اندازی دی نزیات بئی دمڑو پورا حساب گرانی پر جنگ کی بیا او 67,000 غلامان اکرد ہوش پیتزر او بیت المقدس سے والا روان کرو لیکن چاہو حضرت مذہب قائل نہ ہو نہ خورس تو کی بیادی علاقہ کے عیسائیت خورس ہوئے نو دا آغیتا اشارہ کا اس منگتا وئی جسنگ آغیلا میں کتاب ورکرے ہو موسیٰ علیہ السلام بنے اپا کتاب کی مدہ ویلی ہو چے فساد کوئے رظالم با مسلط کون اصلاح کوئے رحم بدر بنے کون نمونگ توئی چتا سلمیم قرآن ورکلے دے ان ہذا القرآن دا قرآن یهدی للتی دا ہدایت کئی دا اغی طریقے چا غدیر صحیح طریقہ دا اور زیر ورکی اغی مومنان و تا چی نیک عمل کئی رشتے دی دا پارا لوی اجر اور ہوا کسان چی ایمان پاکرت نراوری تیار کرے دے منگ اغی دا پارا عذاب درناک آواز کئی انسان غاری انسان دا زان دا پارا شر دعاءہو بالخیر پشان دا غختلو دا غید زان دا پارا خیر او دے انسان تلوارگن دے دا آغا کافر مشرک انسان دے چی دیبوی چی عذاب را والا مطلب ادا دے چی عذاب نیشتا تاسی منگ یرائی دا سی عذاب دے زر غختل زان دا پارا لکا سرے چی خیر غواری زان دا پارا خیر غواری مطلب ادا دے چی عذاب پوری بے ٹوکی کولی میرا والا عذاب اور انسان تلوار گن دے دے ہر انسان نہیں آ گئی نہ شکر انسان اور من گرزولی کا شپا اور رز دو نخی فمحونا آیت اللیل نمونگا تو رکڑی دا نخد شپی اور گرزولی دا نخد روزی روخانہ چه طلبو که در رزق در جانب در ربنا اپوی شای پشمیر در کلونو اپا حساب ذکر چه دیش پیر وزی نمیاشت جوری گی و دمیاشت نا کلون جوری گی سر حساب کتاب ساتی او هر شای چه دی فصلنا ہو تفسیر در ار یو ضروری حکم بیان کرے دی منگا پا بیان کولو سر اور ہر انسان پورے منگن خلو لے دے نصیب داغی پا مرائی کی دا میتا تا سو ظلہ ویلی دی چا توائر خو مرغے تا ہوئی نو مرائی کی مرغے زرندول خو مراد ندی نصیب مراد دے عربو با دا مرغانو نا قسمت معلوم ہو نو ذکر دا مرغے دے مراد نا قسمت دے ہر انسان چا دے الزمنا ہو ان خلو لے بای منگ آغا پورے طائرہو نصیب داغو پہ مرائی کی مراد تینا عمل نامہ نا جدہ نصیب و قسمت پر عمل نامہ کی دے داو پہ مرائی کی زرند اوبا باسو دتا دا قیامت پر رض بنی یو کتاب ندے بم بیا ممی اغا کتاب منشورا خورشوے وطبو ویلکی گی چھ اولو الاخ پل عمل نامہ کافی جیستا نفس نن پتا بنی حساب گھون کے تیر اخفل زان پخفل حسابوں کا تعمل نامہ دیو گو رہا سوک چی ہدایت ممین دے ہدایت ممین زان دا پارا اور سوک چی گمراہ شوئی دے گمراہ کی گی پزان اور نبا اچتائی اچتائی ان کے بول دبل اور نیو اور نیو منگا عذاب ورکون کی یو قوم تا تر اغی چی علی کو پاغی کی رسول او آغای پوئی کی او سو وقتی چه ارادہ وکو چه حلاک کو یو کلے نو امرنا مترفیہ حکم وکو مگا سرکشانو داغ کلیتا فشریت بنی دا عمل کولو نو دینا فرمانیو کی پاکلی کی دا اللہ دا احکامو او عوام داغی تابیشی زکا چی دی سرکشانو او سرمایدار او سرداران او جاگیرداران او مشران او سرداران نو خلق داغیم پا دے نافرمانے کی تابیش نو رشتیاشی پا غیبن حکم دا عذاب نو تباکو منگا دا کلے پا تباکو لو سر جمہور مفسرین دے دا مانا کئی او دا مطلب بیا نئی او دا تشریح کئی چکو میتاتا بیان کو چی امرنا مترفیہا ندی مانا دادا چی امرنا مترفیہا بطواعتی ففسقو امرنا مترفیہا بطواعتی ففسقو حکم کمگا سرکش و خلق تا دا غکلی دا اطاعت و دا تابدار ہے جی سرکشی پرید ہے و تابدار شے توحید اختیار کے شرط پرید ہے عدل اختیار کے ظلم پرے دے اللہ تابیداری اختیار کے نافرمانی پرے دے نیکی شروع کے بدے پرے دے دعوت امرو با خود سرکش ہو واغی نافرمانی ہو کی دے اطاعت دا اللہ نے پاکنی کی نو اتمام دا حجتوشی یا مستحق دا عذاب اگرزی نو عذاب پہ نازل کو نو تباہی پہ راوت لیکن بعض حضرات زدیدہ مانام کرے گا کہ امرنا کسرنا دیر کو منگا پاغکلی کی مترفین عیاش او سرکشا او سرمایہ دار خلق دیر کو